Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Royal Garden Blues. Dziękujemy bardzo. Na bębnach grał Marcin Jar, Ola Walicki na kontrabasie, Sławek Jaskółkę na fortepianie i na rurach Jacek i Zbigniew Namysłowscy. Dziękujemy bardzo. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.